Wiesz coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę. Bez limitu za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata. Za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sejm pracuje nad zmianą przepisów o wycince drzew. Jutro głosowanie. Prawie 2 godziny o Brexicie na Downing Street. Brytyjska premier rozmawiała z szefem Rady Europejskiej. Za darmo obejrzymy Damę z gronostajem. Obraz Leonarda da Vinci zawiśnie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jutro Sejm ma głosować nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody autorstwa PiSu. Wprowadza on zmiany dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach. Dziś odbyło się drugie czytanie projektu. Poseł sprawozdawca Anna Paluch z Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyła, że w odróżnieniu od przepisów ze stycznia właściciel nieruchomości będzie musiał zgłosić chęć wycinki urzędnikom. Wprowadzane zmiany będą dawać możliwość weryfikacji, czy wycinka była rzeczywiście przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Osoba fizyczna będzie zobligowana do zgłoszenia tego do właściwego urzędu gminy. Wniosek o odrzucenie projektu zgłosiła Platforma Obywatelska. Jej poseł Stanisław Gawłowski obawia się, że nowe propozycje przepisów nie zmniejszą skali wycinek. Dodatkowo, jak wskazywał, w te sprawy przez długi czas zaangażowani będą urzędnicy gminni. Wasz projekt ustawy nic nie reguluje, a buduje tylko i wyłącznie administrację w samorządach gminy, bo przecież nie tylko będzie trzeba złożyć wniosek o wycinkę, ale trzeba będzie jeszcze 5 lat monitorować. Urzędnicy będą tam musieli jeździć, sprawdzać, czy jest prowadzona działalność. Posłowie Kukiz 15 opowiadali się za zachowaniem obecnych przepisów. Przed jutrzejszym głosowaniem propozycję zmian zaopiniuje jeszcze Komisja Środowiska. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to temat prawie 2-godzinnej rozmowy brytyjskiej premier z przewodniczącym Rady Europejskiej w Londynie. Theresa May i Donald Tusk rozmawiali na Downing Street o zbliżających się rozmowach w sprawie Brexitu. Realny początek negocjacji jest spodziewany najpóźniej w czerwcu. Po spotkaniu żaden z polityków nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Donald Tusk ogłosił tylko na Twitterze, że rozmowy miały na celu upewnienie się, iż negocjacje rozpoczną się w pozytywnym tonie. Dodał, że obie strony zgodziły się pozostać w stałym kontakcie. W oświadczeniu Downing Street czytamy, że Theresa May powtórzyła, że chce wypracować z Unią głębokie i specjalne partnerstwo. Premier poruszyła też temat Gibraltaru. Podkreśliła, że nie zgadza się na negocjacje dotyczące suwerenności terytorium bez uprzedniej zgody jego mieszkańców. Przypomnijmy, w opublikowanym w zeszłym tygodniu zarysie wytycznych negocjacyjnych Unia Europejska podkreśliła, że każda pobrexitowa umowa dotycząca Gibraltaru będzie musiała uzyskać uprzednią zgodę Hiszpanii. Hiszpanii, która od XVIII wieku próbuje odzyskać choć częściową kontrolę nad obecną brytyjską kolonią. Dla Polskiego Radia z Downing Street Adam Dąbrowski. Kontrola służbowych komputerów w kopalni i elektrowni w Bełchatowie zakończyła się zwolnieniem 19 pracowników. Powodem były treści pornograficzne i erotyka. W obronie pracowników stanęły związki zawodowe. Do zwolnień doszło pod koniec marca po kontroli przeglądanych treści na służbowych komputerach. Adam Olejnik, przewodniczący MZZ Odkrywka w Bełchatowie, mówi, że zarzut był jeden. Korzystanie ze sprzętu internetowego w celach nie dotyczących wykonywania pracy. Wezwani pracownicy mogli wybrać sposób rozstania się z firmą albo na mocy porozumienia stron, albo zwolnienia dyscyplinarnego. Nie pochwalam tego czynu, natomiast można było rozmawiać ze stroną społeczną o ukaraniu tych pracowników w innej formie. Sprawy nie chce komentować koncern PGE Górnictwo i Energetyka. Konwencjonalna, rzeczniczka prasowa koncernu Sandra Panasionek w krótkim oświadczeniu stwierdza, że Polska Grupa Energetyczna i podległe jej spółki przynajmniej raz w roku przeprowadzają kontrolę sprzętu. Systemy teleinformatyczne, takie jak komputery, serwery, sprzęt techniczny, mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku służbowego i do zadań służbowych. Związki zawodowe nie zamierzają składać broni. Najcenniejszy obraz w polskich zbiorach będzie można zobaczyć za darmo. Od 19 maja w gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie pojawi się Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, zapowiada dyrektor muzeum Andrzej Petlej. Już w chwili obecnej zaczęliśmy przyjmować rezerwacje dużej ilości grup, które chcą oglądać obraz Leonarda w Muzeum Narodowym. Trzeba będzie podejść do kasy, powiedzieć, że idzie się zobaczyć obraz Leonarda da Vinci, po czym udać się na pierwsze piętro. Chcemy, aby ten obraz był jak najbardziej dostępny. Dama z gronostajem należy do kolekcji książąt Czartoryskich, kupionej w grudniu za 100 milionów euro przez Skarb Państwa. Obraz razem z pozostałymi dziełami z kolekcji wróci do Muzeum Czartoryskich po zakończeniu remontu budynków placówki. Prace zakończą się się za nieco ponad 2 lata. To był Serwis Trójki. Sport Trójce i Krzysztof Łaniewski. Michał Kwiatkowski rozkręca się w kolarskim wyścigu dookoła kraju Basków. Na trasie dzisiejszego etapu był 4. i wskoczył na podium klasyfikacji generalnej. Na tę chwilę jest 3. Prowadzi Hiszpan David de la Cruz przed Słoweńcem Primoszem Rogliciem. To on jako pierwszy minął dziś linię mety. Coraz lepiej z polską piłką. Nasza reprezentacja nigdy wcześniej nie była tak wysoko w rankingu FIFA. W tym najnowszym jest już na miejscu 11. przed takimi ekipami jak Włochy, Anglia czy Urugwaj. Na pierwszych 3 miejscach zestawienia same tuzy. Brazylia przed Argentyną i Niemcami. A propos Niemiec, to w sobotę w Bundeslidze szykuje się mecz palce lizać. Bayern na Allianz Arena spotka się z Borussią Dortmund. Kibice Bawarczyków dziś wstrzymali oddech, bo podczas treningu urazu nabawił się Robert Lewandowski. Na szczęście sprawa jest podobno błaha i Lewy na pewno będzie gotowy do gry w sobotę wieczorem. Siatkówka zimą? Jak najbardziej, ale w hali, a na śniegu? Teoretycznie się da i jak się okazuje w praktyce również. Zawody w snowvoleju robią małą furorę, na przykład w Austrii, Niemczech, Szwajcarii czy Czechach. Światowa Federacja najwyraźniej zwietrzyła interes i upiera się, żeby ta dyscyplina znalazła się w programie kolejnych zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w roku 2022. W tradycyjnej odmianie tej halowej dobre wiadomości dla kibiców Asseco Resowi, lubiany na Podpromiu Jochen Schops właśnie o 2 lata przedłużył kontrakt z drużyną z Rzeszowa. Atakujący reprezentacji Niemiec występuje w Resowi już od roku 2012. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Wieczorem i w nocy i chmury, i przejaśnienia. Na wschodzie możliwe opady deszczu, a na pogórze i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach już sypie, w Zakopanem także biało się zrobiło. Od zera na Podlasiu do plus 3 stopni w centrum i do plus 7 na krańcach zachodnich. Taka jest temperatura przewidywana na tę noc, ale a propos tego zera na Podlasiu, przy gruncie temperatura może spadać do minus 1 stopnia. Przygruntowe przymrozki na północnym wschodzie są spodziewane w nocy. Jutro wciąż pochmurno, przejaśnienia możliwe na północy, a poza tym raczej opady deszczu. W górach może to być znowu śnieg. Silniejszy wiatr do tego. Temperatura jutro od 6 stopni na Podkarpaciu do 12 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Robert Kantereit. Dziękujemy. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej 12, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by Wielkanoc była pełna radości. Zatem jajka L mają kosztować 6,99 za 20 sztuk, a bukiet sztucznych żonkili 5,99. Oferta ważna do niedzieli 9 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:19. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie na scenie czeka Artur Andrus. Urodzinowo, koncertowo. Dobry wieczór Państwu. Cóż za spontaniczna histeria. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście nazywam się Artur Andrus i dzisiaj będę Państwa ulubionym artystą tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na falach programu Trzeciego Polskiego Radia. Ubrałem się najpiękniej jak potrafię. Bo też niezwykła okoliczność, 55. urodziny mojej ukochanej trójki i zaprosiłem przyjaciół, proszę Państwa, po to, żebyśmy wspólnie pośpiewali Państwu parę piosenek. Moim zdaniem one są trochę trójkowe, a niektóre nawet bardzo. Zaczniemy od takiej, która powstała w ten sposób, że ja kiedyś zastanawiałem się poważnie nad taką kwestią, że jak to jest, że jeżeli w męskim świecie istnieje takie zjawisko jak pies na baby, to jaka jest żeńska odpowiedź na psa na baby? I wyszło mi, że to jest baba na psy. Tak ogólnie to był słaby, chorowity i niewielki, ale straszny pies na baby, zwłaszcza na XL-ki. Kiedyś wreszcie się ożenił, mówi do niej per kobieto, nikt jej nie zna po imieniu, ale wszyscy wiedzą, że to baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Życie tak ją nauczyło, rudy pies czy ruda suka wie, co to prawdziwa miłość i cię nie oszuka. Facet kosę wbije w pierści, choćby był rodzonym bratem, taki z sierścią czy bez sierści, facet wredny jest, a zatem baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Rudy pies ma więcej błysku i polotu niż mężczyzna, głos wybrzeża nosi w pysku, choć to lubelszczyzna. Nigdy w życiu nie miał kaca, nie tłumaczy się kolegom, że za chwilę musi wracać, bo tam w domu czeka jego baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Tu sobie zostawiłem miejsce na taniec. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Tak mnie poniosło, że nie wiem, czy dokończę numer. Kiedyś ludzie uwierzycie w bezgraniczną moc miłości, pies na baby spędzi życie z kobietą przy kości, a jak odejść będzie trzeba, jakąś wiosnę albo lato, wezmą ich do psiego nieba, bo zapracowała na to baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Teraz sobie państwo pomyślicie być może, że to, co opowiem, to jest wymyślone specjalnie po to, żeby wymóc reakcję na publiczności, ale przysięgam, nie. Otóż proszę państwa, parę dni temu ja tutaj w tym studiu spotkałem pana Stinga. I kiedy on wychodził z tego studia, ja go zapytałem, jak mam rozpoznać, czy wieczór będzie udany, czy nieudany. Powiedziałem mu, wie pan, za parę dni ja tutaj występuję, także jakby mi pan, co by mi pan poradził w tej sytuacji? Pan Sting odpowiedział, oczywiście rozmowa była po angielsku, ja państwu tłumaczenie już przedstawiam. Pan Sting odpowiedział, przekonasz się w pierwszej piosence, jeżeli ty będziesz w świetnej formie, a przyjdzie też publiczność wrażliwa, inteligentna i wyrobiona, to ta publiczność sama z siebie zacznie rytmicznie klaskać. Jak będzie jeszcze bardziej wyrobiona, jeszcze inteligentniejsza, jeszcze wrażliwsza, to nawet śpiewać. Podobno pan Sting dwa razy w życiu miał ekstremalne przypadki łączenia jednego z drugim. Ja wiem, to wygląda tak, jakbym się o coś upominał, ale naprawdę nie o to mi chodzi. Chcę tylko sprawdzić, jak dzisiaj jest. Sprawdzę, będę wiedział. Raz, dwa, trzy i... Baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Proszę państwa, to jest piosenka ważna dla mnie z paru powodów. No, jeden jest taki, że to ładna piosenka, to jest ważna dlatego dla mnie. Drugi, a może to jest nawet właściwie pierwszy i podstawowy powód, to taki, że jest to utwór dla mnie ważny, ponieważ ja od pewnego czasu dedykuję tę piosenkę osobie, która była w dużej części pierwowzorem głównej bohaterki tej piosenki. Wiem, że to była jej ulubiona piosenka i to z rozmów z nią wzięło się na przykład pojęcie psiego nieba. Ja tę piosenkę dedykuję Marii Czubaszek i to jest piosenka jej ulubiona i to dla niej dedykacja. Jeszcze jeden ważny powód jest taki, że jak Państwo się zorientowaliście, ja tak samo jak pan Sting takim utworem sprawdzam, jaki jest nastrój na dzisiejszy wieczór. Po tym, co się wydarzyło w tej spontanicznej części, ja już wiem, jak sobie dalszą część wieczoru układać. Czy iść w humor raczej taki ludyczny, czy w intelektualny. Po tym, co się tutaj wydarzyło, pójdę w jeden i w drugi dzisiaj wieczorem. I chciałem zacząć teraz ten wątek ludyczny od takiego utworu, który wywodzi się z folkloru miejskiego, warszawskiego. Kiedyś takie ballady śpiewano na podwórzach warszawskich. Ja jakiś czas temu, dokładnie w październiku 2010 roku, wychodząc tutaj na tę scenę do współprowadzenia 1500-tego wydania Listy Przebojów, zrobiłem taki żarcik kolegom Niedźwieckiemu i Baronowi. Powiedziałem im, że odnalazła się cudem taka warszawska ballada podwórzowa, którą chciałbym im zaśpiewać. I ta warszawska ballada podwórzowa potem przerodziła się w coś, co tutaj przez jakiś czas gościło na Liście Przebojów programu trzeciego. Ballada o Baronie, Niedźwiedziu i Czarnej Helenie. Na Myśliwieckiej przy Czerniakowskiej, jak w Łazienkowskę się zjedzie, mieszkali sobie stworzenia boskie, baron z prawdziwym niedźwiedziem. Chodzili sobie w lato upalne na agrykole zielone, takie dwa byty transcendentalne, niedźwiedź z prawdziwym baronem. Niedźwiedź miał trochę miodu na paszczy, a baron oczy przekrwione, bo żywot wiedli strasznie hulaszczy, niedźwiedź z prawdziwym baronem. I przehulali by cały pałac, wszystko by zżarła gangrena, gdyby za twarz ich nie przytrzymała pewna brutalna Helena. Czarna Helena hoduje bluszcza, sadzi begonie w donice, tylko na stadion nikt jej nie wpuszcza, bo się jej boją kibice. Czarna Helena ma dużo wdzięku i innych zalet ma parę, wianek na głowie, badylek w ręku, a przed nią bieży owczarek. Słuchajcie ludzie ballady mojej, co już skończona jest prawie, mieszkają sobie zgodnie we troje na Myśliwieckiej w Warszawie. Czy ciepła wiosna i kwitną kwiaty, czy mokra jesień ponura, baron prawdziwy, niedźwiedź wąsaty oraz Helena wichura. Ja sobie, proszę Państwa, wydrukowałem na pamiątkę notowanie 1502 Listy Przebojów programu trzeciego z 12 listopada 2010 roku. Zaznaczyłem sobie, że Phil Collins był na miejscu 20, Sting był na 9, Carlos Santana na 5. Nie wypada mi powiedzieć, kto był na 1. Z tą piosenką wiąże się parę różnych historii, które kiedyś może trzeba będzie opisać. Na przykład jedną taką Państwu opowiem, że kilka dni po tym, jak ta ballada pojawiła się na naszej antenie, to podeszła do mnie jedna z bohaterek tej pieśni, to znaczy jedyna bohaterka, bo pozostali są bohaterami, i zapytała mnie, to ja naprawdę jestem taka brutalna? Proszę Państwa, no i do takich tematów trójkowych w moich piosenkach będziemy sobie wracać, natomiast ja powiedziałem Państwu, że będę się starał i tropem ludycznym iść, i tropem intelektualnym. Teraz chciałbym Państwu zaśpiewać coś z cyklu Światowe Przeboje Artura Andrusa. Taką piosenkę, to jest wspólny numer mój i Nat King Cole'a, to co Państwo za chwileczkę usłyszycie. Ja Nawet się zastanawiałem przez chwilę, czy to wypada mieć z Nat King Cole'em wspólny numer, jak on nic o tym nie wie, ale doszedłem do wniosku, że wypada, bo to w końcu też dobry wokalista, to czemu się nie dzielisz talentem? A to były złośliwe reakcje, to co państwo teraz... Zaraz się przekonać. My z Nat King Cole'em, proszę państwa, wypowiedzieliśmy się kiedyś w kwestii uśmiechu Giocondy. To jest tajemnica przez lata rozwiązywana przez naukowców, historyków sztuki. Różne teorie ciekawe się z tym uśmiechem Giocondy wiążą. Poeci wypowiadają się literacko na temat tego uśmiechu i my też postanowiliśmy z Nat King Cole'em zastanowić się nad tym, skąd się ten uśmiech Giocondy wziął, dlaczego ona się tak uśmiecha, w ogóle dlaczego ona taka piękna. Na podstawie analizy Monalizy ludzkość zna jej DNA i myśli tok. Monaliza myśli, kiedy zniosą wizy i że chyba mi ostatnio siada wzrok. A jak wróci z delegacji mąż mój kupiec, to pójdziemy do fryzjera ostrzyc psa. I że znów trzeba dzieciom coś upiec, do apteki iść po leki. A gdy ćma światło dnia już się wedrze, ktoś przy katedrze smutno na klarnecie gra. Jazz. Znaczy to jest dokładnie tak zwany soul jerozolimski. Mona Lizo, w twym uśmiechu tyle wdzięku, tajemnicę twego wdzięku chyba znam. Czy ty wiesz, że twa babka w pasłęku obok fosy strzygła włosy, a twój dziad 10 lat miał legalnie wypożyczalnie łasic dla zamężnych dam. Mona Lizo, Mona Lizo, Azizu, za czes. Proszę państwa, państwo tutaj w studiu to widzą, a państwo przy radioodbiornikach mogą się zastanawiać troszeczkę nad dźwiękami, które do państwa docierają. Ja zresztą zapowiadając to nasze urodzinowe spotkanie powiedziałem, że to będą moje piosenki w oryginalnej oprawie muzycznej. To jest, proszę państwa, największe szczęście dla człowieka, który czasem gdzieś stanie przed publicznością i śpiewa swoje piosenki, kiedy zdarzy się dołączyć do tego śpiewania niezwykłych ludzi. I coś takiego mi się zdarzyło jakiś czas temu. W ich rodzinnym Elblągu zagraliśmy wspólny koncert i pomyślałem sobie, że miło by się było spotykać częściej. Jakoś zapałaliśmy do siebie, mam nadzieję, obustronną sympatią, bo z mojej strony to jest wielka sympatia, Elbląska Orkiestra Kameralna. Pod dyrekcją Andrzeja Bożyma juniora. Towarzyszą mi już od lat, nawet jeszcze wcześniej niż Elbląska Orkiestra Kameralna, koledzy, którzy opracowali również muzycznie dzisiejsze spotkanie. Wszystkie utwory, które państwo usłyszą w dzisiejszym wieczorze, są w aranżacjach siedzącego przy fortepianie Wojtka Steca i stojącego przy kontrabasie i trzymającego akordeon Łukasza Borowieckiego. od lat też w tych podróżach piosenkowych towarzyszą mi Łukasz Poprawski na saksofonach i klarnecie i Paweł Żejmo na perkusji. Te piosenki, proszę Państwa, powstają w różnych takich okolicznościach. Ja tutaj przed chwilą Państwu też dałem przykład takiej ważnej części mojej działalności estradowej, takiego wazeliniarstwa estradowego. Ja nie ukrywam, że tę piosenkę o Monalizie napisałem z myślą o rynku pasłęckim. To znaczy, ja mam nadzieję tam kiedyś przyjechać i zrobić oszałamiającą karierę tym utworem, no bo jak się zaśpiewa, że w Pasłęku, prawda? Chociaż to nie jest jeszcze powszechnie znana teoria ta, że przodkowie Monalizy pochodzili stamtąd. To dopiero niedawno się odnalazły dokumenty na ten temat w szafie pani Kiszczakowej i dopiero od tego momentu można na ten temat coś mówić. Natomiast ja rzeczywiście takie wazeliniarstwo estradowe uprawiam często, jak gdzieś jadę na jakieś spotkanie z publicznością, staram się podlizać, wtrącić jakiś lokalny akcent. Podam Państwu moje szczytowe osiągnięcie. Przysięgam, to jest autentyk. Parę lat temu pojechałem w celach artystycznych oczywiście tylko, poprowadzić taką uroczystość otwarcia Centrum Handlowego w Słupsku. I zorientowałem się, że ja jestem merytorycznie słabo przygotowany do otwarć centrów handlowych. Tak nie bardzo wiem, co ja tam mam mówić. Nawet myślałem, że zrezygnuję, prawdę mówiąc, ale no, zachęta artystyczna była tak interesująca, że jednak pomyślałem, że powalczę ze sobą. I wygrałem tę walkę z samym sobą, proszę Państwa, wznosząc się na wyżyny talentu poetyckiego przy okazji, ponieważ tam podpytałem o pewne rzeczy i wyszedłem na scenę, stanąłem przed tą tłumnie zebraną słupską publicznością oczekującą na otwarcie swojego centrum handlowego i powiedziałem coś, po czym nie musiałem już niczego więcej mówić, bo i tak ja byłem gwiazdą tego wieczoru. Powiedziałem coś takiego: niech pieśń wychwala dzieło nowe, niech wiersz pod niebo szybuje, wy już macie centrum handlowe, Koszalin dopiero buduje. To rzeczywiście, to jest w dużej mierze to, co ja robię, to jest twórczość użytkowa. Jak wiem, że jest jakaś okazja konkretna, to wtedy pisuję. Na przykład 3 lata temu włączyłem się w obchody roku Oskara Kolberga w taki sposób, że zacząłem pisać współczesne wiersze ludowe, to znaczy takie nawiązujące formą do naszej ludowej tradycji, ale zahaczające o jakieś współczesne zdarzenia, zjawiska. I takim pierwszym wierszem, który mi powstał w tym cyklu kolbergowskim, to był taki wiersz: pognąłbych za Bogną, za moją dziewczyną, ale jej nie dogną, bo ucieko pendoliną, prawda? I to jest coś współczesnego, a jest też tradycja ludowa. I wtedy mi też powstał, proszę Państwa, taki wiersz 3 lata temu, co do którego ja byłem przekonany, że on będzie miał 1-3 miesiące trwałości, potem nikt nie będzie wiedział, o czym to jest w ogóle. Tymczasem okazuje się, że to jest jeden z najtrwalszych wierszy w mojej twórczości, bo co sobie włączę teraz gdzieś wiadomości, coś usłyszę, jakieś informacje, to przypominam sobie tamten wiersz sprzed 3 lat i myślę: wieszcz po prostu, a to był taki wiersz: mam różne napoje, poszedłbym do szwagra, tylko że się boję, że mnie szwagier nagra. I to nam się nie zmarnuje, zdaje się, przez kilka najbliższych lat jeszcze. Są też, proszę Państwa, w tej mojej twórczości takie elementy eksperymentalne i teraz efekt takiego eksperymentu Państwu przedstawię. Prześledziłem kiedyś cały taki gatunek piosenki turystycznej, wypoczynkowej, sportowej i zauważyłem, że w tym gatunku panuje pewien rodzaj nierównowagi, a nawet niesprawiedliwości. O co chodzi? Otóż żeglarze mają od groma piosenek, narciarze w ogóle. I to jest niesprawiedliwe, bo to jest podobny poziom przeżyć, a żeglarze mogą sobie całą dobę siedzieć na łajbie z gitarą i śpiewać po kolei piosenki typu tam: hej, ciągnij linę, linę ciągnij, hej, hej, ciągnij. Ta się skończy, to ma następną. Hej, linę, ciągnij linę. Ja sprawdziłem, w śpiewniku turystycznym jest 86 piosenek o linie. Wszystkie żeglarskie, żadnej narciarskiej. Coś z tym postanowiliśmy zrobić i tak, proszę Państwa, powstała pierwsza w historii światowego show biznesu szanta narciarska. Skorzystaliśmy z doświadczeń żeglarzy, daliśmy to narciarzom, założyliśmy zespół szanty narciarskiej, który tak z żeglarska nazwaliśmy Wrak Człowieka i dzisiaj jako Wrak Człowieka tę pierwszą szantę żeglarską Państwu zaprezentujemy. Nazywali go marynarz, bo opaskę miał na oku. Na każdym stoku dziewczyna dziewczyna na każdym stoku pochodzi spod Poznania. Podobno umie wróżyć z kart, panny rwie nawiązania, mężatki na długość nart. Caryco mokrego śniegu, tratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Nigdy się nie lękał biedy i się nie przejmował jutrem, a jego ratrak był kiedyś zwyczajnym rybackim kutrem i woził dorsze i śledzie zimą i latem okrągły rok. Teraz jak nieraz przejedzie rybami, czuć cały stok. Caryco mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Wszyscy w porcie odetchnęli, z Białnim się zakończył sezon. Jeszcze się tam jak żagiel bieli jego czarny kombinezon. Odpłynął pod Ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty. Porsę z polowań na orczyki przehulał na antybiotyk. Caryco mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie po prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Jeśli kiedyś go zobaczysz na ratraku w podłym świecie, to powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27 matek dzieciątku śpiewa do snu. Caryco mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. I caryco mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Proszę Państwa, ja tym naszym dzisiejszym spotkaniem chciałbym Trójce z okazji jej jubileuszu życzyć wszystkiego najlepszego, przede wszystkim poczucia humoru nieustającego i chciałbym podziękować za parę spraw. No, chociażby za to, że już jakiś czas tutaj spędzam, mógłbym wymieniać, właściwie powinienem wymieniać wiele osób, którym za to chciałbym podziękować. Wspomnę tylko i serdecznie podziękuję mojemu pierwszemu szefowi Andrzejowi Zakrzewskiemu za to, że to kiedyś się wydarzyło. Że mnie tu przyprowadził, umył, ubrał, uczesał i powiedział bądź tutaj, za co serdecznie mu dziękuję. I chciałem Trójce podziękować również za ciągłe inspiracje. Jakiś czas temu wymyśliliśmy sobie z Łukaszem Borowieckim, że będziemy w każdy piątek w audycji Akademia Rozrywki prezentować Państwu takie jednorazowe utwory, jednorazowe piosenki radiowe, takie, które powstają na podstawie czegoś, co usłyszeliśmy na naszej antenie. I coś takiego, teraz Państwu zacytujemy, to będzie eksperyment duży, bo to nie było publicznie wykonywane w taki sposób, rzeczywiście tylko wykonywane w studiu radiowym na żywo. Usłyszałem na antenie Trójki taki materiał naszego kolegi Tomka Jeleńskiego o przenoszeniu gniazd bocianich. Tomek zrobił taki materiał informujący o tym, że należy przenosić gniazda bocianie z dachów, domów na specjalne platformy. Tam fachowcy mówili dlaczego, ponieważ takie było użyte sformułowanie, takie gniazdo bocianie jak namoknie może ważyć nawet tonę. To był dosłowny cytat jest z tego materiału. W związku z tym jest zagrożenie dla takiego dachu. Pojawiło się tam jeszcze parę informacji ciekawych o bocianach. Niektóre zmieniły moje patrzenie na te zwierzęta, bo na przykład dowiedziałem się z tego materiału, że to nieprawda, że bociany są sobie tak bardzo wierne. Naprawdę, pani, która się tym zajmuje, powiedziała, że od czasu, kiedy bociany się obrączkuje, oni stwierdzili niejednokrotnie, że to nie jest tak, że to te same pary wracają, że tam się wymieniają partnerzy albo partnerki. Jeszcze jedna ciekawostka, na przykład taka z tego materiału wynikała, że zawsze jest tak, że to najpierw samiec przylatuje, zajmuje gniazdo i czeka na samicę. Ja poprosiłem o odśpiewanie tego materiału, tej jednorazowej piosenki pana Krzysztofa Gosztyłę. Kiedy wysłałem mu tekst, on zadzwonił i powiedział, ale to przecież już ma melodię, ja znam melodię. melodię, bo to jest na melodię Były święta u sztachetów Stanisława Grzesiuka. I rzeczywiście okazało się, że to się pod to podłożyło. No i efekt tego spróbuję, asekuracyjnie mówię spróbuję, bo może się nie udać, spróbuję Państwu zaprezentować. To jest taka piosenka, która parę tygodni temu na podstawie tego materiału o bocianach i tych wszystkich wiadomości, które Państwu przekazałem, powstała. Ona nosi tytuł Sokratesa 18. Działo się to w zeszły piątek w małym barze na Bielanach. Ktoś z nienacka rzucił wątek, ile człowiek ma z bociana. Stefan tego baru gwiazdor, któren w życiu nie tknął mleka, ma na strychu takie gniazdo i tam na samicę czeka. Jego matka miała pałac, teraz mieszka na ogródkach. Piersi dziecku nie dawała, a dawała żabie udka. Stefan zasnął po toaście, a stąd z baru Atlantyda Sokratesa 18, czyli moje gniazdo widać. A tam żona siedzi w oknie, a ja ostrzegałem żonę, niech nie siedzi, bo jak zmoknie, będzie potem ważyć tonę. Były w barze też dwie panie, jedna mówi z doświadczenia, wiem, że zaobrączkowanie tak naprawdę nic nie zmienia. Chciałoby się w miłość wierzyć, ale życie to gra w bierki, bo zmieniają się partnerzy, a niekiedy i partnerki. I przedstawia się Teresa, oczkiem tak zalotnie mruga, że ją gnam na Sokratesa, 18 klatka druga. A tam żona siedzi w oknie, a ja ostrzegałem żonę, niech nie siedzi, bo jak zmoknie, będzie potem ważyć tonę. Starczy więc namysłu chwila, by zrozumieć, proszę pana, człowiek może od goryla, ale goryl od bociana. Człowiek może od goryla, a już Stefan to na pewno. Zdarzają się wśród tych materiałów, z których my czerpiemy pomysły do tych jednorazowych piosenek, nieprawdopodobne informacje i taka też jakiś czas temu dotarła do nas. To była korespondencja z Hiszpanii, informacja o tym, że policja poszukuje, no dosyć ciekawa sytuacja się zdarzyła. Po prostu grupa 120 osób zamówiła sobie lokal na chrzciny, po czym kiedy kelnerzy poszli do kuchni po to, żeby wynieść tort i deser, te 120 osób zniknęło nagle bez płacenia rachunku. My Państwu ten materiał za chwileczkę przedstawimy, ale ja teraz chciałbym zaprosić na scenę artystę, który nam nieprawdopodobnie tę piosenkę wyśpiewał i dzisiaj powtórzy to na Państwa oczach. Mariusz Kilian zbliża się i zaraz przedstawi. A proszę posłuchać, nic niezmyślone, proszę posłuchać tej korespondencji. W Hiszpanii trwają poszukiwania 120 gości, którzy uciekli z restauracji bez płacenia rachunku, wynoszącego niemało, bo 2200 euro. Do zdarzenia doszło w Bembibre, 10-tysięcznej miejscowości na północy kraju. Kelnerzy twierdzą, że uciekinierzy byli obcokrajowcami, prawdopodobnie Bułgarami lub Rumunami. W restauracji zorganizowali przyjęcie z okazji chrztu. Ewa Wysocka. Restauracja w hotelu w Bembibre została zarezerwowana tydzień wcześniej. Wpłacono 900 euro zaliczki. Na życzenie klientów przygotowano specjalne menu i drogie trunki. Pracująca w restauracji Alicja Simon powiedziała, że wszyscy uciekli, kiedy po podaniu głównych posiłków kelnerzy wnieśli na salę tort. La gente estaba bailando, nosotros estábamos sacando el postre. Ludzie tańczyli, zaczęliśmy roznosić deser i zauważyliśmy, że goście ustawiają się w rządku. Myśleliśmy, że to zabawa i nagle wszyscy zniknęli, opowiadała Alicja Simon. Nieuczciwi goście odjechali zaparkowanymi pod restauracją samochodami. Kelnerom udało się spisać kilka numerów rejestracyjnych. Poszukiwani przez policję są podejrzani o dokonanie podobnego oszustwa w Pontevedrze na zachodzie Hiszpanii. Tam również ponad 100 osób opuściło lokal, nie płacąc 10 tysięcy euro rachunku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Evo lokalu na przedmieścia. W sumie było nas z rodziny osób 120. Żarcie było prima sort, szybko znikło nam z talerzy, gdy ktoś krzyknął: niosą tort, ratuj się, kto w Boga wierzy. I zaczęliśmy uciekać samochodem i rowerem. Diego, Pablo i Rebeka uciekali przed deserem, całą mocą, całą siłą uciekali, chęć za miasto, żeby ich nie dogoniło. No to takie ciasto. Nie minęło czasu wiele, zaproszenie do kuzyna, przyjeżdżamy na wesele, ludzi jak na chrzcinach, dziadek jak angielski lord, jest talerza drugie danie, nagle krzyknął: niosą tort, uciekajcie chrześcijanie. I zaczęliśmy uciekać samochodem i rowerem, Diego, Pablo i Rebeka uciekali przed deserem, całą mocą, całą siłą uciekali, hen za miasto, żeby ich nie dogoniło. No jak to powiedziałem, ciasto. A na wstypie znów to samo, podszlabany i przez bramy. Jakiś chłopiec krzyknął: mamo, co my tak uciekamy? Czy to jakiś nowy sport? To tradycja, synku drogi. Gdy ktoś krzyknie: niosą tort, wtedy wszyscy zapas nogi. I od razu się ucieka samochodem i rowerem, Diego, Pablo i Rebeka uciekają przed deserem, całą mocą, całą siłą uciekają, hen za miasto, żeby ich nie dogoniło. Panie, no to jak się przyklei do tego, to panie, to nawet nie poznać. O! Różni ludzie w różnych krajach dbają o tradycję żywą. W Polsce się maluje jaja, Niemcy piją piwo. W niektóre dni nie je się w ogóle. A tutaj w Hiszpanii my zwierniczamy przed słodyczem. Zawsze w marcu się ucieka samochodem i rowerem, Diego, Pablo i Rebeka uciekają przed deserem, a tu szuka nas policja, opisują nas w gazecie, a tu taka jest tradycja, panie. Przecież. Mariusz Kilian. Mariusz Kilian. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do takiej sekwencji tłumaczeń. Ja od czasu do czasu porywam się na tłumaczenie jakichś tekstów z języków obcych. Najchętniej z takich, których w ogóle nie znam, bo uważam, że to jest ambitniejsze, bo co to za sztuka przetłumaczyć z języka, który się zna. A w związku z tym, że ja nie znam większości języków, to jest jeszcze przede mną dużo roboty w tej sferze. To też jest właściwie trójkowy akcent, bo ja tutaj w Trójce się z jego twórczością spotkałem, potem wielokrotnie do jego twórczości na antenie wracałem i będę wracał. Mówię tutaj o twórczości Jaromira Nohawicy. Z pewną nieśmiałością zabieram się za tłumaczenia Nohawicy, no właśnie chociażby dlatego, że nie znam języka czeskiego, a warto by było, chociaż chyba też niepotrzebnie się tym tak bardzo przejmuję. To mi kiedyś uświadomił mój kolega Andrzej Poniedzielski, który spotkał się z takim zarzutem, że jak to możliwe, że on tłumaczy piosenki francuskie, nie znając francuskiego. Andrzej odpowiedział: przecież ja na polski tłumaczę. I to jest argument nie do zbicia rzeczywiście. I taką samą zasadę zastosowałem, że ja na polski przetłumaczyłem jedną z piosenek Jaromira Nohawicy. To jest piosenka pod tytułem Petersburg. W Petersburgu noc na dachy pada z nieba, żal mi serce rwie. Pies przybłęda nie tknął nawet skórki chleba, którą podzieliłem się. Książę Igor rozpędza twoje smutki, ja z rewolwerem nad szklanką czystej wódki. Usiadł czarny kruk na dachach Petersburga, niech to wszystko szlak. Książę Igor rozpędza twoje smutki, ja z rewolwerem nad szklanką czystej wódki. Usiadł czarny kruk na dachach Petersburga, niech to wszystko szlak. Thank you. za horyzont lecą ptaki ślepe, a ja jedno wiem. Wzdychasz duszo, mój szeroki stepie, już ostatnim tchem. Mego żalu, bezkresność niewymowna, to twoja wina. Nadjesz do Iwanowna, to twoja wina, że mnie jutro znajdą z przestrzelonym łbem. Mego żalu, bezkresność niewymowna, to twoja wina. Nadjesz do Iwanowna, to twoja wina, że mnie jutro znajdą z przestrzelonym łbem. Parę miesięcy temu, proszę Państwa, zadzwoniła do mnie koleżanka, aktorka Kasia Żak, pytając, czy ja zgodziłbym się przetłumaczyć na płytę, którą właśnie nagrywa, tekst znanego włoskiego przeboju Quando Quando. Powiedziałem, że z przyjemnością, gdyż nie znam włoskiego, także chętnie się za to zabiorę. Ja tylko sprawdziłem w internecie, bo mam stały dostęp tutaj w pracy. Sprawdziłem w internecie, co oznacza słowo quando. Dowiedziałem się, że to po polsku znaczy kiedy. I uświadomiłem sobie, proszę Państwa, że tu się zaczynają schody z tym tłumaczeniem, bo tak. W języku włoskim, w oryginale tę piosenkę śpiewa mężczyzna. Tu ma śpiewać kobieta. A pytanie kiedy, zadawane przez kobietę, a zadawane przez mężczyznę, to są dwa zupełnie różne pytania tak naprawdę. Karkołomne było tłumaczenie, równie karkołomne będzie wykonanie przeze mnie tej piosenki, ponieważ Państwo musicie sobie teraz wyobrazić na 3 minuty, ale błagam tylko na 3, że jestem atrakcyjną kobietą w pewnym wieku, bo ja będę śpiewał w jej imieniu, która od dłuższego czasu zadaje swojemu ukochanemu to pytanie quando, czyli kiedy, nie może się doczekać odpowiedzi, w końcu postanawia je zadać w sposób ostateczny i definitywnie żądać odpowiedzi. Chociaż tyle dla mnie zrób. Powiedz quando, quando, quando. Ile jeszcze będzie prób? Quando weźmiesz ze mną ślub? Ten cykorii gorzki smak. Powiedz quando, quando, quando. Biała suknia, czarny frak. Quando wreszcie powiesz tak. W szarych oczach masz splin, ale w sercu masz gruz. Jak urodzi się syn, damy mu na imię Pius. Ile lat to może trwać? Takie quando, quando, quando. Mogę sprzątać, mogę prać, do snu kołysanki grać. Bo ja sobie wyobraziłem, proszę Państwa, że ona z zawodu jest saksofonistką. Codziennie wieczorem przychodzi do łóżka ukochanego i tak go usypia. W każdą noc, w każdy dzień z tobą być, ciebie czuć. Albo wreszcie się żeń, albo mi pieniądze zwróć. Będzie szło za tobą w świat. Moje quando, quando, quando. A mój ojciec i mój brat szybko trafią na twój ślad. Chociaż tyle dla mnie zrób. Zacznij kopać sobie grób. Niech teraz spróbuję nie odpowiedzieć na to pytanie quando. Proszę Państwa, tłumaczenie z języka, który znam jeszcze słabiej niż język włoski, a włoski znam na poziomie quando. Rok 1976. Na festiwalu w Splicie, wiem, że większość z Państwa oglądała, ale tylko przypomnę. Na festiwalu w Splicie zespół Novi Fossili zaśpiewał piosenkę, która stała się wielkim przebojem w tamtej części świata. Ja do niej dotarłem różnymi zawiłymi drogami, nie będę Państwu o nich opowiadał, natomiast zapragnąłem przetłumaczyć na język polski tę piosenkę, oczywiście też intuicyjnie, bo skąd mam wiedzieć, co oni tam śpiewają, skoro nie znam tego języka. Przyglądałem się, przysłuchiwałem, proszę sobie wyobrazić, że parę lat po tym moim tłumaczeniu znalazłem fachowe tłumaczenie, dokonane przez kogoś, kto zna ten język i okazało się, że to jest dokładnie to, o czym ja napisałem. W trochę innych słowach, może to być szok estetyczny, bo w tym studiu rzadko tego typu muzyka rozbrzmiewa, ale trudno. Ja na swoje usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć, chociaż wiem, jak to absurdalnie zabrzmi. Jaka Chorwacja, taka Abba. Patrzcie, to się jeszcze nie zaczęło, a już jest dramat. La la la la la la la la la la la la la la la la. Po białym winie, mój Boże, czerwone miała oczy. On ją prowadził nad morze i mierzwił jej warkoczyk. Splot był słoneczny, słoneczny był Split. Nie był niegrzeczny i grzeczny nie był zbyt. Mierzwił, czarował, całował i śpiewał aż po świt. Diri, diri, din, di, diri, din, donda. Ukraść u te znaj moja mala bionda. Diri, diri, din, di, diri, din, donda. Wolię ciute ja moja mala bionda. Diri, diri, din, di, diri, din, donda. Ukraść u te znaj moja mala bionda. Diri, diri, din, di, diri, din, donda. Wolię ciute ja moja mala bionda. Nie kryjcie się z tym, to każdego bierze. To nie wstyd, to życie. La la la la la la la la. Wszystkie koszule z rozcięciem, bo zarost miał na klatce. Mówił, że dziadek był księciem, a zęby ma po matce. Że ma gitarę i zna basistę Queen. Ma pod zadarem rozlewnie białych win. I że on w sumie rozumie, co znaczy diri-di. Diri, diri, din, di, diri, din, donda. Ukraść u te znaj moja mala bionda. Diri, diri, din, di, diri, din, donda. Wolję ciute ja moja mala bionda. Gdy się zjawi wstyd, niczego się nie bój. Wspomnij sobie Split i ten wielki przebój. Wspomnieniami leć po brzegu, po zboczu. Czasem trzeba mieć winny kolor oczu. I uśmiechaj się do męża, do żony. Każdy dobrze wie, na co biją dzwony. Póki w duszy gra, zapomnij o wstydzie. Młodość jeszcze trwa, gdy choć raz na tydzień. Diri, diri, dine. Diri, diri, donne. Diri, diri, dine. Diri, diri, donda. Proszę Państwa. To zostańmy już w takim festiwalowym klimacie. Ja już Państwu mówiłem o tym i to naprawdę nie jest kokieteria, że szczęście to jest spotykać takich ludzi, jakich się spotyka również dzięki Trójce. Przez parę lat miałem takie szczęście, że jeździliśmy po kraju z takim programem Dużo kobiet, bo aż trzy. W tym programie występowały Maria Czubaszek, Hanna Śleszyńska i Magda Umer. I jedną z tych wielu kobiet, bo aż trzech, zaprosiłem do udziału w dzisiejszym wieczorze. Jest mi bardzo przyjemnie, bardzo miło, że zaproszenie przyjęła Hanna Śleszyńska. Przy fortepianie zasiada Wojciech Kaleta. Dobry wieczór. Jednym z punktów tych naszych występów, proszę Państwa, była nasza wspólna piosenka, taki duet z tekstem polskim Marcina Sosnowskiego. My występowaliśmy jako polska, może nieco tańsza wersja Albano i Rominy Power. Ale nigdy nie wiedziałam, kto jest kim. To już Państwo sobie sami zdecydują, kto dla Was bardziej Albano, a kto bardziej Romina Power. Jedziemy. Kto ci to da? Futro z norek i kasę, willę i basen, no kto ci to da? Konto o sześciu zerach, zegarek Cartiera, no kto ci to da? Twarz z okładki w Newsweeku, Paryż co weekend, no kto ci to da? Kto ci to da? A kto ci to da? Zimne nóżki i flaczki, rola deskaczki, no kto ci to da? Kiszkę z jabłkiem, wątróbkę, cylindry i krupnik, kto ci to da? Musztek śledzia w śmietanie, żur na śniadanie, no kto ci to da? Kto ci to da? Oddałabym to, co mam, za tę jedną noc, chociaż nie mam niczego. Gdybym przychodził tu sam, a nie z kolegą. Kto mi to da? Ja. Zimne nóżki, flaczki, rolade, skacz. A kto mi to da? Ja. Konto o sześciu serach, zegarek Cartiera. Kto mi to da? Ozur pod beszamelem, zimą Seszele. No kto mi to da? Kto mi to da? Oddał mi wszystko, co miał, za tę jedną noc, a to tylko był bilon. Za rozkosz plecionych ciał, za szczęścia chwilę. Parla mi d'amore del più. Mów mi o miłości. Nie. Tu w radiu. Hanna Śleszy i Romin Power. Jaki power, taki Romin. Proszę Państwa, ja chciałem skorzystać jeszcze z obecności Hani i poprosiłem Hanię o przypomnienie jednej piosenki, która moim zdaniem jest bardzo trójkowa, bo jej autor miał tutaj swoje miejsce, miał biurko, pisał. Wiem, że przychodził tutaj do tego studia, kiedy orkiestra nagrywała piosenki z jego tekstami. Hania ma w swoim repertuarze jedną z piosenek, do których tekst napisał Jonasz Kofta. To jest pastisz pewnego znanego utworu i teraz taki trójkowy, bo jonaszowy, koftowy utwór na naszej scenie. Hanna Śleszyńska. Narodowa galeria, wielka sztuka na serio, owionęła nas chłodem i zapachem swych sal. Tu spowite we mgielkę, jest schronienie przed zgielkiem, już ostatnie, co los nam dziś da. Schody wiodą do góry, do skarbnicy kultury, jeszcze tylko na stopy coś wsuć. W szumie kapci filcowych już biegniemy gotowi, pierwszy obraz nazywa się Chódź. Ona naga, on nagi, ile trzeba odwagi, aż rumieniec wykwita, wciąż wykwita i trwa. Tylko co nas odpycha nieuchronnie i z cicha, bezustannie nas miota i gna. W bezrozumnym zapale, przez parkiety i sale, roztańczone sylwetki w zapomnieniu mkną dwie. Rozwiązanie zagadki to jest parkiet za gładki. Stąd wynika nasz taniec, dans la grand vals w hotel. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca, patrząc z portretu Matej Kojan? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca tysiącem płócien i ram? Coraz nowe zasadzki, coraz nowe posadzki, siemiradzki w przepychu swych ciał.